Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabulü kerim eylesin. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde yüzü ak olan samimi kulların arasına koysun. Rahmetiyle cennete girdirdiği kullarının arasına kıyasın. İki tane yeter. Evet kardeşlerim, dün birkaç gündür nasihat, davet, tebliğ üzerinde durmaya durduk ve bugün de aynı şekilde devam etmek istiyorum. Bugün öyle hallere geldik ki Muhammed ümmeti olarak davet bilincini, nasihat bilincini yitirdik. İslam'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kendi nefsi için bir şey istemedikçe bir müminin kamil bir mümin olması mümkün değil. Yani bir Müslüman kendisi için eğer cenneti istiyorsa, yaşadığı toplum için, akrabası için, sevdiği insan için de ne yapacak? Cenneti isteyecek ve cennete girmesi için çalışma yapacaktır. İşte bu davet şuurunda, bilincinde bir Müslümanın olması gerekir. Müslüman bencil değildir. Müslüman cimri de değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın imanla bencilliğin, cimriliğin bir kalpte yer alamayacağını söylemiştir. Yani mümin asla cimri olamaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar Allah'ın verdiğinden hem yer hem de infak eder. Bunlar bizim vasfımız, ne yapamaz? Olamaz. Eğer bir Müslüman hidayete ermişse, Rabbini bulmuşsa, Allah'ın emir ve nehilerini yerine getiriyorsa, muhakkak ki kendisini ateşten kurtarmaya baktığı gibi aynı yaşamış olduğu toplumun da o ateşe yuvarlanmasına ne yapacak? Razı olmayacak. Toplumu ve insanlığı görmezlikten ne yapamaz? Gelemez. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, geçen de naklettik hatırlarsanız, bir sefere çıkan topluluk kura çekerek geminin üstüne ve altına yerleşiyorlar. Geminin altında depo tarafında oturanlar ihtiyaçları gereği su almak için güverteye gelip su çekiyorlar. Elbette ki denizden su alma, çekme öyle basit bir olay değil, meşakkatli bir olay ve etrafındakilerine de su sıçratıp zarar veriyorlar. Diyorlar ki biz yukarıdakilerini rahatsız etmeyelim, aşağıdakiler. Ne yapalım? Geminin dibine bir delik açalım ve ihtiyaçlarımızı oradan ne yapalım? Karşılayalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer yukarıdakiler aşağıdakilerine mani olmazsa hep birlikte ne yaparlar? Batarlar diyor. Öyleyse kardeşlerim, Müslüman bu ateş çukurunun kenarında gezen insanları, yani babasını, annesini, kardeşini, akrabasını, uzak akrabasını, tanıdığını, sevdiği insanları görmezlikten ne yapamaz? gelemez. Kendi nefsin için istediğini onlar için de ne yapacaksın? İsteyeceksin. Aleyhissalatü vesselamın davetine baktığımızda bu davet her tarafa ne yapmıştır? Yayılmıştır. İnanan insanlara değil, inanmayan insanlara bu davet yapılmış ve onların kalplerine İslam ne yapmış? Sevgisi düşmüş. İslam'ın güzelliği, adaleti, Allah Azze ve Celle'nin nimeti, sevgisi, büyüklüğü, azameti ne yapmış? O insanlar da bölük bölük İslam'a girmişlerdir. Öyleyse kardeşlerim, bizler bu meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu ameli, ashabın yapmış olduğu bu ameli terk edemeyiz. Ve gördüğümüz her insanı hakka davet etmek zorundayız. Tevhidi gündeme getirmek zorundayız. Eğer biz bunu yapmazsak, ki yapılmaya yapılmaya toplum bozuldu ve bu hallere düştü. Felaketler hep kapımıza ne yapacak? Sel gibi gelmeye başlayacak. Birlik, beraberlik komple ne yapılacak? Çözülecek. Ne yapacak? Tefrika girecek. Fırkalaşma girecek. Ümmetçilik gidecek. Yerine kavmiyetçilik gelecek. Ve artık gelecek, gelecek. Müslümanlar artık Müslümanım dese dahi ben falanla falanla Müslümanım. Siz hangi Müslümansınız? Yani bugünkü duruma gelecek ve herkes bundan memnun olacak. Kimse kimseden ne yapmıyor? Rahatsızlık duymuyor. Gidiyorsunuz bir camiye, başkentte yaşadığınız için birçok şeyi görmüyorsunuz. Gidin bazı bölgelere, iki tane şey görürsünüz, namaz kılma yeri. Bir ezan, Hanefi mezhebine okunur. Aynı cami için bir de Şafii'ye göre okunur. Hanefi mezhebindekiler 15 dakika önce gelir. Sabah namazına Şafii mezhebindekiler Hanefilerden yarım saat önce gelir. Onlar erken kılar. Öbürleri de neredeyse güneş tepelerine dua. Hanefi mezhebi gündüz vakitlerinde bir minberden kıldırır, çıkar gider. Ondan sonra öbür tarafa Şafiler gelir. Burası Türkiye, başka bir yer değil. Başka bir İslam mı var arkadaşlar? Başka bir peygamberin mi ümmetiyiz biz? Yani aynı camide bile farklı farklı cemaatler ne yapabiliyor? Olabiliyor. Bunlar hep davetin yapılmayışı, bölünmeyi, parçalanmayı kabul eden insanların artık bulunduğu halden razı olduklarını nedir? Bir göstergesidir. Hatta öyle bir olmuş ki insanlar işlerin içinden çıkamaz hale gelmişler ve oturmuşlar ne yapalım ne edelim? Ha. Onun da çaresini bulmuşlar. Demişler ki dört mezhep hak, hangisine uyarsan doğruyu bulursun, inkarı küfür, inanmayan kafir demişler. Ve her şeyi silmiş, dörde endeks etmişler. Dörde gidiyorsun, dördünün de bir abdest meselesinde bile bir ittifak sağlamak mümkün değil. Hanefi mezhebinde abdestin farzı kaç? Dört. Şafi'de? Beş. Maliki'de? Yedi. Hanbeli'de? Altı. Yani düşünün, farzlar, farz deyince insanın bir durması lazım değil mi? En azı Hanefi mezhebi. Diğer mezheplerin hiçbiri Hanefi mezhebinin arkasında namaz kılmaz. Çünkü abdest yok der. Yani bir namazda mesela bir kadına dokunmuşsanız aynı ayetten devam edelim. Şafi mezhebi abdestsiz oluyor. Hanefi mezhebi abdestli oluyor. Veyahut yine abdestten gidelim. Birine göre kan abdesti bozuyor. Birine göre bozmuyor. Doğru davet yapılmadığında artık herkesin daveti bulunduğu kesimde geçerli oluyor. Ve artık insanlar bölünmüşlüğe, çoğunluk dedikleri veya cumhur dedikleri insanların sözlerine göre amel etmeye başlamışlardır ki bu böyle değildir kardeşlerim. Ahireti uman Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resuludur. Aleyhissalatü vesselam'da neyse Kur'an ve sünnette olay budur. Bakın davet o kadar ecirlidir ki birinin hidayetine vesile olma, doğruyu anlatma, hayır hasanat işleriyle uğraşma, kişi yaptığı amel sadece kendisine ne yapmaz? Kalmaz. Düşünün, bir insan kabre girdiğinde amel defteri kapanır, üç şey müstesna. Bunlardan bir tanesi senin işlemiş olduğun hayır ve hasanatlardır kardeşlerim. Salih evlat ayrı bir vaka ama işlemiş olduğunuz sizin hayır hasanatlar birinin hidayetine vesile olmanız, onu hayra sevk etmeniz, siz o insan yaşadığı, yaptığı, sebep olduğu her neyse kendisinden eksik olmayarak aynı zamanda da ne yapıyor? Sana geliyor. Öyleyse daveti basit görmeyin. Bacasız bir fabrika gibi sizin amel defterinizi ne yapıyor? Dolduruyor. Düşünün, bakın demin iftar ettik. Allah razı olsun yapandan, edenden, verenden. Bir insanı iftar ettirdiğin zaman oruç tutanın da sevabını ne yapıyorsun? Otomatikmen sen alıyorsun. Onun orucundan da hiçbir eksilme ne yapmıyor? Olmuyor. Yani sen kaç kişi yemek yedi? Misal burada 50. Bir de giden yerde 20-30. Yani sen 80 kişinin bir günde tutmuş olduğu orucun ne yaptın? Sevabını aldın. Bir de aynı insanların Allah razı olsun, Rabbim cennette misli misli önüne koysun, türlü türlü ne yaptı? Dualar etti. Ramazan ayı bu rahmet ayıdır kardeşler. Demek ki davette bu tür şeyleri ne yapacağız? Güzel güzel zeminleri oluşturacağız ve bunu hayatımıza geçireceğiz. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh sesi gür bir sahabeydi. Mekke döneminde, işkence döneminde o insanlara alenen saldırılan bir zamanda Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor, aleyhissalatü vesselam'dan izin istiyor. Bana müsaade et, ben gideyim Kabe'nin yanında insanlara açıktan Kur'an okuyayım ve İslam'a davet edeyim diyor. Aleyhissalatü vesselam kendisine izin veriyor. Ebu Bekir gidiyor, açıktan insanlara Kur'an okumaya başlıyor. Kendisine öyle sopa atıyorlar ki öldü diye bırakıyorlar. Ebu Bekir yine vazgeçmiyor. Şimdi o güzel sahabe, Allah ondan razı olsun, bu daveti yapmamış olsaydı, bu Kur'an sesi onlara ulaşmamış olsaydı, o insanlar hidayete erer miydi? Demek ki bu davet birilerine ne yapacak? Gidecek. Ebu Zer Gıfari Kabe'ye gitti, yüksek bir yere çıktı. Ne yaptı insanlara? Allah bir, Muhammed onun kulu ve Resuludur. Şu Allah'a eş koştuklarınıza ne yapmayın? Tapmayın diye insanları neye davet etti? Hakk'a davet etti. Ve kendisine öldüresiye ne yaptılar? Dayak attılar. Çünkü İslam'a inanmayan insanlar ilahlarına söz şu bu söylendiğinde bunu ne yapamazlar? Hazmedemezler, kaldıramazlar. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırıp bir tanesini bırakıp onun başına da kırdığı aleti koyduğunda oradaki insanların subhanallah şuna bak kendilerini bile koruyamamışlar. Bunlar nasıl ilah, biz bunlara nasıl taptık deyip düşünmeleri gerekirken bizim ilahlarımıza bu zararı kim verdi diyerek ne yapmışlar? Kendi nefislerini sorgulayacaklarına yapanı aramışlar ve İbrahim Aleyhisselam'ı kızgın, o yalın, o güçlü ateşin içine atmışlardır. Davetin bir neticesi var kardeşlerim. Ama her ne olursa olsun neticesi, Hakk'a davet kesinlikle susturulmamalıdır. O ateş daha dünyadaki ateş. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarken kafir ve müşrikler kendisine diyorlar ki korkmuyor musun ya İbrahim? Hayet diyor. Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Davetçi, tevhid ehli insan imanın tadını, lezzetini aldım hiçbir şeyden korkmaz. Allah'a dayanan, Allah'a güvenen, Allah'a sığınan bir insan kimden korkar kardeşler? Ama bir insan haram işlemişse, haram yemişse, günah işlemişse, günaha meyletmişse muhakkak ki korku onu ne yapacak? Birçok şeyden alıkoyacaktır. Eğer bugün Allah'a davet edemiyorsanız, bir sıkıntınız varsa, bir korkunuz, bir çekinceniz varsa bunun sebebi işlemiş olduğunuz günahlardandır. Bunun başka bir sebebi yok. Öyleyse daveti bırakmayalım ve davetin insana kazandırdıklarına bakalım. Düşünün, Ali radıyallahu anh kendisine ganimet develerini alıp yaymaya giderken zevkli bir şekilde kayınpederi, yani aleyhissalatü vesselamın bu hoşuna gitmedi. Ne diyor damadına? Bugün senin bir kişinin hidayetine vesile olman, senin şu arabalara, yatlara, katlara, yani kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır diyor. Allah bize hayır versin. Bunun kadri kıymetini anlayanlardan eylesin. Demek ki bu iş meşakkatli kardeşlerim. Bir şeylerden taviz vermek gerekiyor. Bu işin zorluğu da var, kolaylığı da var. Ama zorluktan sonra muhakkak kolaylığın geleceğini söylüyor. Muhakkak gelecek diyor ama. Böyle bir tekit varsa demek ki sıkıntı, zorluk da had safhada olacak. Ama sen umudunu ne yapma? Yitirme. Hatta ayeti kerimede Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Bu bile Müslümanlar tarafından ne yapılacak? Söylenecek hale gelecek. Ama Allah'ın yardımı muhakkak tezahür edecek. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi siz acele ediyorsunuz diyor. Çok acele ediyorsunuz. Yani bir şey yapın ki ondan sonra bir şey isteyin. Doğru mu? Öyle olacak ki diyor, bir kadın merkebine binecek. Ta nereden nereye gidecek? Yalnızlıktan başka bir şeyden korkmayacak diyor. Yani bu kadar yeryüzü Müslümana ne olacakmış? Emniyette olacak. O günler gelecek diyor. Bunların hepsi davetin neticesinde olan şeylerdir. Silah kuvvetiyle, askeri güçle bu işler olmaz kardeşler. Ama bir davet, hakka davet, insanın iman etmesi o toplumun düzelmesine ne yapar? Sebep olur. Eğer bir topluluk Allah'tan korkuyorsa, Allah Azze ve Celle'nin azabından korkuyorsa, o topluluk ne yapacak? Her şeyine dikkat etmeye başlayacak. Ama bir topluluk ki Allah'ı tanımazsa, Allah'ın değerlerini tanımazsa, ona ne tankı ne topu hiçbir şeyi ne yapmaz? Fayda vermez. Çünkü onlarda durak yoktur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın İbn-i Mesud, Ebu Zer Gıfari kendileri Kabe'de çıkmışlar. Hiç kimse İslam'ım demeye cesaret edemezken, korkarken İbn-i Mesud, İbn-i Mesud'un nasıl boyu pos yapısı olduğunu biliyor musunuz? He? Hatta bir yolculukta rüzgar bir esiyor. Bacaklar o kadar cılız ki birbirine vuruyor. Sahabeler hep gülüyorlar. Ona mı gülüyorsunuz diyor. Vallahi diyor, o Allah indinde çok değerli bir sahabedir diyor. İşte o vücudu, yani ufak tefek cılız olan o sahabe, o bütün kafirlerin karşısına çıkarak onları ne yapmıştır? Hakka davet etmiş ve onları hicvetmiştir. Yani davetten asla geri durmamış ve Allah yoluna bu şeyde nefesini ne yapmıştır? Tüketmiştir ve aleyhissalatü vesselamın duasına mazhar olmuş sahabelerden bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. O sahabeler davet görevini çarşı çarşı, pazar pazar, ev ev, ticaret yeri, her neyse yerine ne yaptılar? Getirdiler ki İslam bize kadar ne yaptı? Geldi. Ne zaman ki bu daveti bıraktık, enaniyete düştük, kendi nefsimizin, kendi çıkarlarımızın peşine düştük, işte halimiz ortada. Nesilimiz ortada. Ticaretimiz ortada. Gidişatımız ortada. Ramazan gelmese İslam'ın bile olup olmadığını insanlar hatırlayamaz. Ne oldu? Hale geldiler kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İmanın lezzeti olduğu gibi davetin de bir lezzeti vardır. Düşünün şimdi, hiçbir şey bilmeyen, Allah, kitap, din, iman bilmeyen birisine siz İslam'ı anlatmaya başladınız. O heyecanla size sorular sormaya başladı. Siz heyecanla ona öğrettiniz. Bunun lezzeti, bunun güzelliği nerede var arkadaşlar? Ha nerede var? Birini yedirin içirin şöyle bir bakar. Yani toku doyurmak çok zordur. Ama açı doyurmak çok kolaydır. Hele bir de İslam açıysa, dini bilgileri bilmiyorsa, ona anlatın da anlatın, o adam doymaz. Yakanızı ne yapmaz? Bırakmaz. Öyleyse Allah için, Allah'ın dinini davette usanmayın kardeşlerim. Nasıl Allah Azze ve Celle ey örtüsüne bürünen diye hitap ediyorsa Resuluna, o örtünü at artık, çık diyorsa, artık şu kasvet örtüsünü de bizlerin bir atması lazım. Bu ihlassızlığı, bu gayretsizliği üzerimizden bir atalım. Davetin kısırlaştığı mağaralardan, evlerden, kapalı alanlardan dışarı çıkıp çatılardan, panayırlardan, cadde sokaklardan hakkı artık haykırma zamanı geldi de geçiyor kardeşlerim. Davetimiz ile halk arasına örülmüş duvarları, üzerimize çekilmiş kalın örtülenlerden acilen çıkmamız lazım. Gizli, saklı, şu bu değil. Alenen her yerde Allah'a davet edelim. Çekinecek bir şeyimiz yok. Hak davetin çekinileceği hiçbir şey yoktur. Bugün birisi bir maç seyreder. Tanıdığı tanımadığı herkesin içinde konuşur. Herkes o sohbete ortak olur. Veyahut hiç anlamsız bir yere gider, anlamsız şeyleri konuşur. Herkes o söze ne yapar? Ortak olur. Ama iş dine gelince maalesef kardeşlerim, insanlar dinin özünü, dinin asıllarını, dinin emir ve nehirlerini ne anlatır, ne anlatana kol kanat gerer, ne de ona yol gösterir hale geldi. Allah hepimize hayır versin. Bugün bakın, şehirler arası olsun veya kısa mesafe olsun, binmiş olduğunuz bir minibüste Kur'an çalsa her gün herkes rahatsız olur. Kapatılması istenir. Açmazlar da, açtığını düşün. Ya sesini kısarak adam dinler, ama bir şarkı Allah'a isyan eden, oradan arabeksti, değişik de artık her neyse, sözler terennüm eden, zinaya davet eden, Allah'a isyan eden kadın sesi veya erkek sesi, çalgı sesi ne olursa olsun herkes bir de ritim tutturur. Veya kapattırmaya kalksan ne oldu? Bura cami değil ki. Niye kapattırıyorsun? Güya kendileri özgürler, özgürlüklerinin kısıldadığını, kısıtladığını zannederler. Halbuki aynı ortamda sen de varsın. Allah'ın emri gereği sen onu dinlemek istemezsin, ama onlar sana onu ne yapar? Dinlettir. Bu davetsizliğin, davet bilincinin yitirildiğinin neticeleridir kardeşler. Allah hepimize tekrar bu bilinci nasip etsin. Rabbim bizleri öğrenen, amel eden, inandıklarını hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Düşünün şimdi, bakın öyle bölgeler var ki insanlar o bölgelere çalışma diye gidiyorlar ve o çalıştıkları bölgelerde bırakın İslam'ı yaşamayı, insanlığını bile yaşayamıyorlar. İzin bile vermiyorlar. Öyleyse İslam'ı rahat yaşayabildiğimiz yerlerde en azından dinimizi düzgün öğrenelim, bilinçlenelim ve nesillerimizi ne yapalım? Güçlendirelim. Bugün bakın, sokağa bir çıkın, kadın mı erkek mi insanları anlamak güç. Erkeklerin kulağında bir sürü küpeler, bilmem dövmeler, saçları bir değişik, giyinişleri bir şekil. Ya bu insanlar, bu nesil düzgün davet edilse, her Müslüman gördüğü bir münkere müdahale etse, bu durum böyle olur mu? Veya Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin diyor. Selam verme alışkanlığımız var mı? Kafa sallarız, el sallarız, bacak sallarız, ama selama geldiğinde bir şey yok. Tanıdığınıza tanımadığınıza ne yapın? Yedirin, içirin diyor arkasında. Bunların hepsi aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hep davette birer nedir? Misallerdir. Rabbim Subhanahu ve Teala bu güzel dinde, bu güzel daveti o sahabeler gibi yerine getiren ve Allah'ın razı olduğu kullardan, onların almış olduğu hayırlara eren sanlı kullardan eylesin bizleri. Amin. Bakın kardeşlerim, bize dini getiren o sahabenin eğittiği, savaşta köle veya esir alınan o insanların düzgün davranılarak, onlara yediklerinden yedirerek, giydiklerinden giydirerek, öğrendikleri doğru değerleri öğreterek ne yapmışlardır? Hidayetlerine vesile olmuşlardır. Ve o insanlar bize bugün dini getirmiştir. Ama bugün İslam öyle bir hale geldi ki insanların ateşten kaçar gibi sanki İslam kelimesinden kaçtığını görüyoruz. Bu inandım diyen insanların dinine sadık olmadıklarından kaynaklanıyor. Dininin değerlerini doğru bir şekilde gündeme getirmediklerinden kaynaklanıyor. Nasıl ki o sokak daveti, halk daveti, panayırlarda yapılan davet İslam'ın hakim olmasına sebep olduysa, yine aynı davet şekliyle İslam yeryüzüne ne yapacaktır? Hakim olacaktır. Allah Azze ve Celle bu işte hepimizi ihlaslı kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.